Dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızda, efendim huzurlarınızdayız. Bir yeni programla huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz kıssaların izini sürerken en son durağımız Habil ve Kabil diye meşhur olan ama iki Adem oğlu, Adem'in, Hazreti Adem'in iki oğlu diye de ifade edebileceğimiz kıssa ya da darb-ı mesel. Bakış zaviyenize göre değişiyor ki onu da söz konusu programımızda sizlerle paylaşmıştık, söylemiştik, gerekçelerini de ortaya koymuştuk. Şu açıdan bakarsanız böyle olur, bu açıdan bakarsanız böyle olur diye seçenekleri ortaya koymuştuk. Efendim, fakat tabii bütün peygamberlerin ismi geçen, burada anmamız, anlatmamız, ifade etmemiz mümkün değil. Bir televizyon programı yapıyoruz ve bu programı bir amaca matuf yapıyoruz. Efendim, kıssaları ibret levhalarına dönüştürmenin numunelerini, örneklerini ortaya koymak istiyoruz. Bütün denizi aktarmaktansa denizden bazı numuneler alıp sunmak çok daha isabetli. Zaman, zemin, imkan açısından böyle düşünmeliyiz diye ifade ediyoruz. O yüzden sıralamada Hazreti İdris'i konuşmamız icap ederdi ama tabii birkaç ayet, bir iki ayet ancak söz konusu olduğu için doğrusu onu sizlere havale ediyoruz. Araştırmanıza, üzerinde yoğunlaşmanıza havale ediyoruz. Özellikle konuşmayı düşündüğümüz Hazreti Nuh Aleyhisselam var. Hazreti Nuh Aleyhisselam üzerine belki birkaç program yapacağız. Çünkü Kur'an'da çokça zikri geçiyor. Birçok yerde atıflar var. Efendim, referanslar çok fazla. Dolayısıyla bize de söyleyeceği, önereceği çok külli önermeler var, unsurlar var. Onları ele alacağız. Bugün bir başlangıç yapalım diye arzu ediyoruz. Niyetimiz bu yöndedir. Gerekçemizi de sizlerle paylaşmış oldum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah iyilik versin hocam. Bugün az önce de söylediğim gibi Hazreti Nuh'a bir bismillah diyelim inşallah. Bu selden adam kurtaran kişi diye bir hikayesi var biliyorsunuz. Ondan sonra Hazreti Nuh'la ilgili tabii birçok yerde ayetler geçiyor. Öbek öbek değişik noktalarda. Ondan sonra fakat ismiyle müsemma Nuh suresinden bir başlayalım. Ondan sonra bunu takip ederken diğer referansları da bir şekilde bağlantılandıralım. Zaten öyle bir yolumuz var. Hı hı. Yani Kur'an'ın diğer noktalarına da projeksiyonlar yapıyoruz ve böylece birleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar. Yakıcı bir azap gelmeden önce diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim, şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin, muahize etmeden yaşatsın diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Sonra Nuh, Rabbim dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Bu da Nuh'un ifadesi. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını arttırdı. Kaçtılar. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onların ne zaman davet ettiysem, adeta bu da Hazreti Nuh'un feryadı. Ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem gizli gizli konuştum. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır diye devam ediyor ki 10. ayet dahil okumuş oldum, meallendirmiş oldum. Şimdi hocam tabii sizin hassasiyetleriniz, vurgularınız mutlaka farklı olabilir. Hazreti Nuh'a başlangıç yaptığımızda Hazreti Nuh'un burada canhıraş bir çığlığını görüyoruz, çabasını görüyoruz. Ciddi yani kavi bir çabasını görüyoruz. Azam mertebede bir gayretle karşı karşıyayız. Evet. Ondan sonra bu çerçevede baktığımızda en azından böyle bir girizgahla neler söyleriz, neler düşünürüz? Evet Yusuf Bey, tabii Hazreti Nuh hakkında Kur'an-ı Kerim'in en çok bilgi verdiği peygamberlerden bir tanesidir. Evet. Tabii biz kıssaları konuşacağımızı söylediğimiz o ilk programlarımızın birinde detaylı bir şekilde şunu işlemiştik. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'in kıssaları insanlık tarihinin bütün peygamberlerinin kıssaları değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen peygamberler peygamberlerin tamamı değildir. Dolayısıyla ara ara peygamberler bazı kesintiler gibi görünen zaman dilimleri fark ediliyorsa da bu çok doğru da değil. Kur'an'da bir peygamberin adının geçmemesi onun peygamber olmadığı manasına gelmez. Dolayısıyla hani izleyici kardeşlerimiz belki şunu düşünebilirler. Yani Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh mu geliyor? Gerçi siz sunuşu yaparken de Hazreti İdris'in arada bir peygamber olduğunu ifade ettiniz. Doğrudur. Sadece Meryem suresinde hakkında iki küçük ayetlik bir bilgi var. Vezkür fil kitabı İdris, innehu kâne sıddîkan nebiyyâ ve rafa'nâhu mekânen aliyyâ diye böyle bir gönderme var Hazreti İdris'e. Ondan sonra Hazreti Nuh. Şimdi bu bakıldığı zaman Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh. Bunlar sanki böyle birbirine çok yakın yaşamışlar gibi zannedilebiliyor. Niye? Çünkü Kur'an'daki peygamberlerin bütün peygamberler olduğu düşünüldüğü için. Zanlı düşüncesi var. Bu doğru değil. Bu hani benim yaklaşımım olduğu için doğru değil demiyorum. Bunun doğrudan ayetlerden referansı var bu mantığımızın. Nisa suresi 163-164. Ayetler ve Mü'min suresi 78. ayet çok net bu konuda. Peygamberimize yönelik Rabbimiz buyuruyor ki Nisa 163-164'te Estağfirullah ayet metnini de okuyayım kardeşlerime. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dih ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'i ve İsa ve Eyyub'e ve Yunus'e ve Harun'e ve Süleyman ve ateyna Davud'e Zebura. Şimdi bir grup peygamberi sayıyor Allah-u Teala. 163. ayet Nisa suresinin. Sonra 164'te buyuruyor ki ve rusulen kad kasasnahum aleyke min kablu. Sana kıssasını anlattığımız peygamberlere de vahyettik. Ve rusulen lem neksushum aleyke. Sana kıssasını anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Evet. Bu doğrudan, bu ayet doğrudan insanlık tarihinin bütün peygamberlerinin Kur'an'da zikredilmediğinin bir delilidir. Benzer bir ifade Mü'min suresi 78'de de var. Bunun ötesinde, mesela Nahl suresinin 36. ayetinde, Estağfirullah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Biz her ümmete mutlaka bir peygamber gönderdik diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bir topluluğa mutlaka bir peygamber gönderildiği ifade edildiğine göre, hele ki Kur'an'da kıssası anlatılan peygamberlerin hemen hemen tamamı Orta Doğu'ya gönderilen, hatta bir kısmı bir anda birkaç peygamber olarak da görevlendirildiği bilinen bu peygamberlere bakıldığı zaman, Kur'an kıssalarının bütün peygamberleri içermediği belli bir yörenin ve belli bir diyelim coğrafyanın örnek seçildiği anlaşılıyor. Mekkelilerin ve Medinelilerin adlarını bildikleri, kıssalarını kısmen bildikleri peygamberlerin onlara hatırlatıldığını söyleyebiliriz. Bunu şunun için ifade ediyorum. Şimdi Hazreti Nuh'la ilgili belki bugünkü programda sırayı oraya getiremeyebiliriz ama mesela çok önemli bir gemi yaptığını biz biliyoruz. Ve bu geminin hatta yani geminin yapımında kullanılan malzeme detayına varıncaya kadar Kur'an-ı Kerim'de bilgi var Hazreti Nuh'la ilgili. Ve o detay dediğim bilgiler de böyle metalik parçalardan söz eden kelimeleri bize öğretiyor. İlk insan nesline çok yakın yaşadıysa Hazreti Nuh, bu medeniyetin ne zaman üretildiği noktasında bir soruyla karşılaşırız ve bunu doğru dürüst cevaplayamayız. Şahsen ben Hazreti Adem ile Hazreti Nuh'un arasında çok uzun asırların geçtiğine inanıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Nuh'la alakalı şöyle bir farklılık daha vardır. Mesela biraz önce okuduğum Nisa suresi 163. ayette buyuruyor ki Rabbimiz İnna evheyna ileyke biz sana vahyettik kema evheyna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi Nuh'a ve ondan sonraki nebilere de vahyettiğimiz gibi. Yani Kur'an'da vahiy kelimesi ilk defa Hazreti Nuh'a nispet ediliyor. Hazreti Nuh, hatta daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şura suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah, Şer'a leküm mineddini ma vassa bihi Nuhan. Sana din diye neyi şeriat kıldıysa Allah-u Teala, bu Nuh'a da emrettiğidir. Buradan hareketle ilk şeriatı olan peygamberin Hazreti Nuh olduğu söyleniyor ki şahsen ben de o kanaatteyim. Yani kurulu sistem anlamında şeriat kanun demektir, hukuk demektir. Hukuksal bir sistemin vaz edildiği Kur'an'ın bu ayetinden onu anlıyoruz. Kur'an'ın adını ve kıssasını zikrettiği peygamberler içerisinde doğrudan vahyin ilk nispet edildiği kişi Hazreti Nuh'tur ve şeriatına ilk defa gönderme yapılan peygamber de Hazreti Nuh'tur. Ama bu Kur'an'da sözü edilenler itibariyle böyledir. Evet. Hazreti Adem'le Hazreti Nuh arasında eğer çok uzun zamanlar geçtiyse muhtemeldir ki o aradaki insanlara da peygamberler mutlaka gönderilmiştir ve onların da elbette şeriatı vardır. Kur'an'da kendisine gönderme yapılan ilk şeriat Hazreti Nuh'a gönderilendir, verilendir. Böyle bir belirleme yapalım. Ama sözümüz yanlış anlaşılmasın. Özellikle vurgulayarak söylüyorum. Kur'an'da zikri geçen peygamberler, peygamberler tarihinin tamamı değildir. Buradan hareketle mesela şunu diyenler de var. Hani ben ilk şeriatı olan peygamber Hazreti Nuh'tur diyorum. Evet. Bunu şöyle yorumlayanlar da var. Ayetlerden istifade ederek ilk peygamber Hazreti Nuh'tur diyenler bile var. Hay Allah. Çünkü inna evheyna ileyke kema evheyna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi. Nuh'a ve sonrakilere vahyettiğimiz gibi oradaki Nuh'a ifadesini vahyin ilk muhatabı olan peygamber Hazreti Nuh'tur diye anlayanlar var. Bu anlayışa göre Hazreti Adem de Hazreti İdris de peygamberlik anlamında devre dışı bırakılmış oluyor. Bu algıyı çok doğru bulmuyorum ben. Hazreti Adem'e yönelik hitapların programlarımızda söylemiştik. Peygamberlik görevini gerektiren hitaplar olduğunu ifade etmiştik. Sadece vurgulamak istediğim husus Hazreti Nuh'la Hazreti Adem arasında sanıldığı gibi öyle çok kısa bir zaman değil, uzun bir zaman geçmiş olması lazım. Hatta belki o zaman kavramlarını bugün karşılayacaksak, yani ayeti kerimede Cenab-ı Hak inne iddete şuhuri indallahi isna aşara şehren fi kitabillahi yeme halakas semavati vel ard, gökleri yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında Allah katında işte ayların sayısı 12'dir diyor Tevbe suresinin 26. ayetinde. Evet, ayların sayısı 12'dir ama hani çok eski zamanlarda insanların bir ay dediği şeyin bugün anladığımız gibi 29 kameri hesaba göre veya 30-31 böyle hesaplanıp hesaplanmadığını bilmiyoruz. Yani zaman ay, yıl kavramları var da içinin nasıl doldurulduğunu birebir bilmiyoruz. Şimdi bunu şunun için de söylüyorum. Hazreti Nuh'la alakalı şeyde Ankebut suresinde onun 950 sene yaşadığı beyan ediliyor. Aynen öyle. Ankebut suresinin 14. ayette metin şöyle. Estağfirullah. Ve lekad ersalna Nuhan ila kavmihi. Hani biz Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermiştik. Felebite fihim. O da onların arasında kalmıştı. Elfe senetin bin yıl. Bin yıl. Evet. İlla ancak 50 sene amen, işte 50 yılı hariç. 50 yıl hariç bin yıl kalmıştı. Dolayısıyla 950 ediyor. Ha, şimdi buradan bu 950 rakamı. Şimdi çok enteresan bir şey var. Bunun üzerinde de çok tartışmalar yapılıyor var, evet. Yusuf Bey. Ben o tartışmaların bir hakka hizmet ettiği kanaatinde değilim. O tartışmaların bir tarafında olmayı da hiç istemiyorum. Çünkü faydası olduğuna inanmıyorum. Ama bir noktaya ufak da olsa bir temasta ihtiyaç var, bir zorunluluk var. Şimdi eğer maksat şu gün bizim anladığımız manada Hazreti Nuh'un yaşadığı ömrün tam yıl olarak kaç yıl olduğunu beyan etmek olsaydı, maksat bu olsaydı, Allah-u Teala doğrudan Hazreti Nuh'un kavminin içerisinde 950 yıl yaşadığını söylerdi. Yani doğrudan 950 derdi. Yani işte ne dedi? Tis'emi'a ve hamsi'in derdi yani mesela. 950 bunu yıl. Bunu net olarak belirtirdi. Böyle derdi. Böyle demiyor. Şimdi madem böyle demiyor, hatta yıl manasına gelen kelimeleri aynı kelime olarak da kullanmıyor. O 900 bin ile ilgili olanı sene kelimesiyle, 50 istisnasını amen kelimesiyle kullanıyor. Hmm, evet. Bu, yani bazıları işte bunun çok önemi yoktur diye düşünebilir. Bence önemi var. Yani madem ki bin rakamını kullandığında sene kelimesini, 50 rakamını kullandığında amen kelimesini kullanıyor. Öyleyse burada başka bir türlü bakmamız lazım. Hani insanların ne kadar yaşadıklarını çok net bilmiyoruz. Ama önceki nesillerin, çok yani ilk insan neslinin belki bugüne göre biraz daha uzun yaşadığını söylemek mümkündür. Bazı araştırmacılar böyle çıkarımlar da yapıyorlar doğrusu. Olabilir. Hani yaratılışlarının biraz daha güçlü olduğunu ifade eden ayet var. Araf suresi 69. ayet. Yani ve zâdeküm fil halkı bestah ifadesinde işte yani o eskilere yönelik biraz daha Kaf suresinde de benzer bir ifade var. Yani onların yaratılışları, vücut yapıları belki biraz daha güçlüdür. Bilmiyorum tabii. Yani ne derler ona? Antropolojik belki açıdan. Onların konusudur tabii. Bu ama meseleyi böyle çok uzun yıllar manasına gelebilecek. Hani 900'lü, binli, bugün anladığımız manada binli yılları kullanmamızı gerektirecek yorumları pek aklım almadığı için biraz baktım, bu nedir, bu 950 niye böyle geliyor filan. Bazılarının bu 950 ifadesini 950 ay olarak, yani o yıl ifadesini ay olarak yorumlayanlar var. Mesela ben bir süre Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Serair-ül Kur'an diye bir tefsiri var, konulu tefsir. Bu kainat kitabı ile alakalı, onun bu takvimlerle alakalı çalışmaları var. Hı hı. İşte Doğu Komutanı olarak bilinir Gazi Ahmet Muhtar Paşa Osmanlı'nın son döneminde. Hı hı. O zatın Serair-ül Kur'an adlı eserinde bu 950 yıllık hesabın, hı hı, aslında bizim bugün anladığımız gibi tam 950 sene değil de daha kısa bir süreyi karşılayan bir hesabı var. Yani bu takvim işleriyle uğraşanların bizim yıl, ay dediğimiz şeye farklı manalar verebildiklerini biliyoruz. Tevbe suresi 26. ayeti de unutmadan bütün bunları söylüyoruz. Şimdi niye bin sene ve 50 am kelimesi kullanıldı? Mustafa hocamıza buradan bir teşekkür borçluyum. Çünkü onun bir yorumu çok hoşuma gitmişti. Zaman zaman soru soruyorsunuz, işte cevap bulamıyorsunuz kitaplarda. Birinden bir şey duyduğunuz zaman böyle bir büyük bir memnuniyet ifade ediyorsunuz. Hani bunu birinden duyuyorsunuz, öğreniyorsunuz. O kadar çok hoşunuza gidiyor ki bu benim diyorsunuz işte artık. Yani ikide bir de yani dipnot vermediğiniz zamanlar oluyor yani. O kadar evet, benimsiyorsunuz ki sizin oluyor. Benim gibi oluyor. Zaten medeniyetler de öyledir yani. Tabii. Fertlerin değil, herkesindir yani. Şimdi o diyor ki 1000 yıl gerçekten de haklı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle rakamsal ifadeler var. Bunların çokluk, teksir manası, kesret manası verdiğini biz biliyoruz. Evet. Yani bu böyle asparagas bir şey değil ya. Bu referansı olan bir kabul. Nedir? Mesela diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki Tevbe suresinde münafıkların bağışlanması için sen ister istiğfarda bulun, ister bulunma, istersen 70 kere istiğfarda bulun. Allah onları bağışlamayacaktır diyor. İstiğfir lehum evlâ testiğfir lehum in testiğfir lehum 70 merreten felen yağfirallahu lehum. Şimdi orada bir 70 rakamı var. 70 rakamı orada yani 70 kere bağışlanma dileğinde bulunsan Allah onları bağışlamayacak ama hani 71.'yi yaparsan bağışlayacak manasına gelmez bu. Evet. Yani kesret yani yok. Bunu evet. Bağışlamayacak demektir. Mesela şeylerle ilgili ehli kitabın dünyayı terk etmeye yanaşmayacakları, dünyada çok kalmak istedikleriyle ilgili Bakara 96. ayette diyor ki ve minellezine hatta hem ehli kitap da hem müşriklerle alakalı ve minellezine eşrekû yeveddu ahaduhum lev yuammeru elfe senetin. İsterler ki bu adamlar 1000 yıl yaşasınlar. Yaşasınlar. Böyle bu 1000 rakamı bu hoş bu buradaki 1000 yıl yani 1000 yıl yaşasın da 1001. yıl yaşamasın demek değil. Çokluk manası veriyor bu. Tabii. İşte böyle şeyler var. Mesela Kadir Gecesi'nin 1000 aydan hayırlı olması. Bu böyle bir 1000 rakamı var. Hatta sizin saydığınız günler Allah'ın saydığı türden sizin 1000 gününüz 1000 yılınız bir gündür. İfadesi var şeyde. Hemen yerini söyleyeyim. Hac suresinin 47. ayet. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Rabbinin katında bir gün sizin saydığınız türden 1000 yıl gibidir. Böyle 1000 yıl ifadeleri var. Hatta sene kelimesiyle kullanılıyor. Elfe sene, elfe sene. Şimdi buradan hareketle diyoruz ki bu Ankebut suresinin 26. ayetinde Hazreti Nuh'la alakalı 1000 yıl eksi 50 yıl ifadesindeki o 1000 yıl çokluktan kinaye olabilir. Yani çok uzun süre yaşadı. Diyelim siz ona 100 sene deyin ya da 150 sene deyin veya 200 sene deyin neyse. Ama 950 yaşayamaz mı? Tabii yaşar canım hoş. Allah-u Teala'nın kudretinden ne eksik ki yani? Tabii ki yapar da anlamaya çalışıyoruz, işi anlamaya çalışıyoruz. Kullanımlardaki farklılıklardan sonuç çıkartmaya gayret ediyoruz. Bu 1000 yıl, 1000 sene ifadesinin de çokluktan kinaye çeşitli kullanım örneklerini bildiğimiz için Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. İşte 1000 yıl ifadeleri çokluk manasına geldiği için öbür istisna ettiği 50 yıl ifadesi amen kelimesiyle karşılanıyor. Sene ve am kelimeleri gene ilim adamlarının tespitidir. Sene daha çok verimsiz geçen. Yani arzu edilenin elde edilemediği ve istekler de öyle geliyor zaten. 1000 sene yaşasın olacak şey değil o yani. O yani verimsiz, başarısız. Şimdi Nuh suresini okurken de semeresiz, meyvesiz. Semeresiz yani arzu edilenin olmadığı. Sene. Şimdi mesela biz bunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Yani bizim kendi dilimizde kullandığımız şeylerin. Yani sittin sene falan deriz. Aynen tam da onu söyleyecektim. Yani adamla bir defa, iki defa, üç defa konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam sittin sene bunu anlamaz. Sittin sene dedi 60 sene yani. Niye? Yani ne demek istiyorsunuz? Bu ümitsiz vaka bu. Veya bir adama 5 kere bir şeyi anlatıyorsun. Diyoruz ki ben bunu sana 50 kere anlattım anlamadın. Tamam. Yok canım 50 kere anlatmadı. Ya 3 keredir ya 4 keredir. Kere, çokluk manası ve bir verimsizlik olduğu için, bir ümitsizlik, semeresizlik söz konusu olduğu için böyle abartılı rakamlar vardır. Yani öyle söylersiniz. Tabii. Asıl derdiniz başka bir mesaj vermektir. Tabii. Bu 1000 yıl öyle kabul edilebilir. İlla hamsine amen. O 50 yıllık ifade ise çok verimli geçen bir ömür yani diyelim. Bir koca verimsiz, ümitsiz, koca peygamberi beddua ettiren bir süreçten söz ediyoruz Hazreti Nuh'la alakalı. Ama o 50 yıllık ifade çok verimli, çok velut, efendim semeresi güzel, memnuniyet verici bir zaman dilimi olarak kabul edilirse, o zaman rahatlıkla deriz ki Hazreti Nuh tebliğ görevini yaptığı uzun yılların önemli bir bölümünde bir mağlubiyet içerisinde, bir kaybetmişlik psikolojisiyle meyve toplayamadı. Toplayamadı ama o tufandan sonraki yaşadığı 50 yıl, hani ben işte onu şöyle algılıyorum. O 1000 yılın diyelim 950'si tufana kadar ki. O verimsiz kısım o. Ama ondan sonra, tufandan sonra yani bir velut bir şey zaman önüne geldi. Onun da 50 yılla ifade edildiğini düşünüyorum. Hani bu benim diğer kullanımlardan da istifade ederek yapmaya gayret ettiğim bir yorum. Yanlış olabilir. Yani kimseyi bu noktada budur doğru, başka doğru yoktur demiyorum. Ben böyle anlıyorum. Böyle de anlaşılabilir. Böyle anlaşılması Allah-u Teala'nın kudretine bir halel getirmiyor yani. Tabii. Bu ayeti anlamış oluyorum işte. Hazreti Nuh'la alakalı böyle bir genel bir algım var benim. Algınız evet. Var. İki Hazreti mesela... Adem'e yakın yaşamış olma zorunluluğu yok. Çünkü Kur'an'daki iki peygamberin arasında başka peygamberler ve uzun zamanlar geçmiş olabilir. Buna mani bir durum yok. Bunun referansı zaten Kur'an'dan var. Siz söylediniz. İki meseleyi bu birinci bölümde ele aldınız. Özetlemek açısından söylüyorum. Birincisi az önce söylediğiniz Hazreti Adem ile Nuh arasında başka peygamberlerin olabileceği, olması gerektiği ve bunun referansları. İkincisi de Hazreti Nuh'un bu 1000 seneden 50 sene eksik yaşamasının ne anlama geldiği. Evet. Bunların detayı, incelikleri, hususiyetlerini vurguladınız. Evet. Böylece Hazreti Nuh'a bir başlangıç yapmış olduk. Hı hı. O başlangıcı devam ettireceğiz. Tamam. Aradan sonra inşallah. İnşallah. Evet. Efendim kısa bir mola, tekrar huzurlarınızdayız.